La sili pe na bimi mama o ya kao na kufia wa. Kai pe na vandia wa mote mama bongi te o. Yawa mote mama bongi te o Mama.